48वां सर्ग सिंधु और विदुरथ के संग्राम का, जो कि विचित्र माया को उत्पन्न करने वाले मंत्रास्त्रों से विश्व को मोहित करने वाला था, विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, राजा विदुरथ सामने खड़े हुए उन्नत मस्तक। 388 पेज 389 48 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 389 प्रवृत्त राजा राजा सिंधु को पाकर मध्याह्न कालीन सूर्य के तुल्य कोप से व्याप्त हुआ वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार जैसे प्रलयकालीन वायु का आघात सुमेरु के तन को टंकार से युक्त करता है, वैसे ही राजा ने अपने धनुष को, जिसने चिरकाल से दिक्मंडल को मुखरित कर रखा था, टंकार से युक्त किया, यानी ताना दो जैसे प्रलयकालीन सूर्य अपनी किरणों को छोड़ता है, वैसे ही रोष के आवेग से तरक्सरूपी रात्रि में बंधे हुए बाणों की परंपरा को छोड़ा। तीन वर्टिकल बार उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण जाता था, पर वह आकाश में जाते जाते हजार हो जाता था और लाख होकर गिरता था। भा यह कि राजा का हस्तलाघव इतना बढ़ा चढ़ा था कि एक बाण के बाद ही पलक भर में हजार बाण आकाश में दिखाई देते थे और गिरने तक उनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती थी। चार वर्टिकल बार राजा सिंधु की भी शक्ति और हस्तलाघव राजा विदुरथ के समान ही थे। उनकी ऐसी आश्चर्यमय धनुर्युद्ध में कुशलता स्वाभाविक नहीं थी, किंतु वर देने वाले भगवान श्री विष्णु के वरदान से वह प्राप्त हुई थी। 5 प्रलयकालीन वज्रों की नाई प्रचंड शब्द करने वाले मूसलाकार मूसल नाम के उन बाणों ने आकाश तल को आच्छन्न कर दिया। 6 वर्टिकल बार आकाश में शब्दायमान सोने के बाणों की कतार प्रलयकालीन पवन से पीड़ित अतेव शब्द कर रही और गिर रही तारावली के समान शोभित हुई। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार जैसे समुद्र से जल प्रवाह सदा निकलते रहते हैं और जैसे सूर्य से किरणें निरंतर निकलती रहती हैं, वैसे राजा विदुरथ से बाणों की मूसलाधार वृष्टि निरंतर निकलती गई। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार विदुरथ से वे ऐसे निकलते थे जैसे आंधी से खूब हिलाए गए महावृक्ष से फूल गिरते हैं, जैसे खूब तपाए गए और पीटे गए लोहपिंडों से चिंगारियां निकलती हैं, जैसे वृष्टि करने वाले मेघ से धाराएं निकलती हैं, जैसे झरने से जलकण निकलते हैं और जैसे उसके नगर में पूर्वोक्त अग्नि महादाह से चमकदार चिंगारियां निकले। 9 10 वर्टिकल बार उन दोनों योद्धाओं के धनुषों के चट-चट शब्द को सुन रही दोनों सेनाएं शांत सागर के समान स्तब्ध हो गई। 11 जैसे सागर की ओर गंगा प्रवाह बहते हैं, वैसे ही युद्ध में राजा सिंधु की ओर घर घर शब्द से युक्त वेग वाले बाणों के प्रवाह बहते थे। 12 धनुषरूपी मेघ से चमक रहे सोने के फाल अग्रभाग वाले बाणों की वृष्टि शवशव शब्द करती हुई निरंतर निकलती थी। 13 उस नगर में रहने वाली लीला ने राजा सिंधु को सागर को भरने के लिए जा रहे बाणों की गंगा के उस प्रवाह को झरोखे से देखकर और उस बाण संगीत से अपने पति में विजय की आशा कर मारे आनंद से विकसित मुखारविंद वाली होकर देवी से निम्नलिखित वाक्य कहा। 14 15 वर्टिकल बार हे देवी, आपकी जय हो, ये हमारे स्वामी विजय प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए इस बाणवृष्टि से, औरों की तो बात ही क्या है, मेरु भी चूर चूर हो सकता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार पति में गाढ़ प्रेम होने के कारण आकुलता पूर्वक उसके ऐसा करने पर तथा युद्ध दर्शन में व्यग्र दो देवियों के मनुष्य देह में आत्मबुद्धि करने वाली उस नगर में निवास करने वाली लीला के ऊपर हंसने पर जैसे जनुऋषि ने गंगाजी को पी डाला था, वैसे ही सिंधुरूपी बड़वानल ने अगस्त्य स्थानापन्न हुए बाणरूपी दाह से राजा विदुरथ के बाणसागर को पी डाला। 17 18 वर्टिकल बार राजा सिंधु ने अपनी बाणवृष्टि से उस बाण समूह रूपी महामेघ को सर्ग पेज 390 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण कणशः काटकर फिर उसे महीन धूली बनाकर आकाशरूपी सागर में फेंक दिया। जैसे बुझे हुए दीप की गति नहीं जानी जाती यानी दीपक कहा गया यह ज्ञात नहीं होता वैसे ही उस बाण समुदाय की गति किसी को ज्ञात नहीं हुई। 19-20 वर्टिकल बार राजा सिंधु ने बाणों की उस वेगवती वृष्टि को तहसनहस कर रण में अतिशय अनुराग होने से शरीर शव शरीर रूपी जल को धारण करने वाले सैकड़ों शवों से युक्त मेघ को आकाश में फैलाया। 21 जैसे प्रलयकालीन मत पवन साधारण मेघ को उड़ा देता है वैसे ही राजा विदुरथ ने भी उसे अपने उत्तमोत्तम बाणों से तुरंत उड़ा दिया। 22 दोनों राजाओं ने इस प्रकार बाणवृष्टि से प्रहार और प्रतिकार से एक दूसरे के अस्त्र को व्यर्थ करने से और एक दूसरे को लक्ष्य बनाने से एक प्रहर बिता दिया। 23 तदुपरांत राजा सिंधु ने गंधर्वों की मित्रता से प्राप्त विमोहनास्त्र का धनुष में संधान किया। उससे विदुरथ के सिवा उसके पक्ष के सब लोग मोह को प्राप्त हो गए। विमोहनास्त्र से राजा विदुरथ के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। जैसे वचन नहीं निकलता था मुंह और नेत्रों में विषाद छा गया था तथा वे मृत से हो गए अथवा चित्रलिखित से हो गए थे। 24-25 वर्टिकल बार सम्मोहनास्त्र से उत्पन्न मोह के विदुरथ से भिन्न लोगों को मंद बनाते न बनाते राजा विदुरथ ने प्रबोधास्त्र उठाया। प्रबोधास्त्र के संधान से प्रातः काल में कमलिनी की कमलसर की नाई सब लोग जाग उठे। तब तो जैसे सूर्य मंदेह नाम के राक्षस पर क्रुद्ध होता है वैसे ही राजा सिंधु विदुरथ पर क्रुद्ध हुआ यानी लाल पीला हुआ। 26-27 वर्टिकल बार तदंतर उसने सिंधु ने भीषण नागास्त्र उठाया जो कि पाशबंधन द्वारा दुखदायी था। नागास्त्र से आकाश पर्वताकार सांपों से व्याप्त हो गया। मृणालों से कमल की जड़ों से जैसे तालाब विलास को प्राप्त होता है वैसे ही सफेद सांपों से भूमि विलसित हुई। सबके सब पर्वत काले सर्परूपी कंबलों से आच्छन्न हो गए। ये सभी पदार्थ विष की गर्मी से खेद को प्राप्त हुए और पर्वतों तथा वनों की विशालता से युक्त भूमि व्याकुलता को प्राप्त हो गई। विष की विषमता के सूचक आग की चिंगारियों से पूर्ण और हिमशीतल तथा स्निग्ध पदार्थों को भी रुखे और गर्म कर देने वाले वायु भस्म से पृथक किए गए अंगारों से व्याप्त होकर बहते थे। 28-31 तदंतर महास्त्रवेत्ता राजा विदुरथ ने सौपर्ण गारुड़ अस्त्र को उठाया। गरुड़ास्त्र से पर्वतों की नाई विशालकाय गरुड़ उदित हुए। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को सुपर्णमय सर्पमय बना दिया। सब दिशाएं उनसे छा गई और परों द्वारा पर वाले पर्वतों के तुल्य अपने उड़ने के वेग से उन्होंने प्रलयकाल का वायु उत्पन्न कर दिया। अपने श्वास के वेग से फुफकार मार रहे सांपों को खींच लिया तथा महान घुर घुर शब्द से समुद्र के कुछ हिस्सों को भर दिया था। 32-34 वर्टिकल बार जैसे महामुनि श्री अगस्त्य जी ने भूमि को भरने वाले प्लावित कर देने वाले कष्ट के साथ इधर उधर सरक रहे चंचल प्रवाह वाले समुद्र को पी डाला था वैसे ही उस गरुड़ास्त्र ने भूमि को आच्छन्न करने वाले इधर उधर कष्ट के साथ सरक रहे सर्परूपी प्रवाह को पी डाला। 35 वर्टिकल बार काले सर्परूपी कंबलों से निर्मुक्त भूमंडल ऐसा शोभित हुआ जैसा कि वराह भगवान द्वारा चिरकाल से उद्भूत अतेव वारी राशि से। 390 पेज 391 सर्ग 48 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 391 निकाला हुआ भूमिमंडल शोभित हुआ था। तदुपरांत वह गरुड़ों की महती वाहिनी जैसे वायु के झोंकों से द्वीप समुदाय अदृश्य हो जाता है, जैसे शरद ऋतु से मेघमंडल लुप्त हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पक्षयुक्त मैनाक आदि पर्वत संघात सामने से अदृश्य हो जाता है, जैसे स्वप्नदृष्ट नगर लुप्त हो जाता है और मनोरथ से कल्पित नगर तथा जल प्रवाह या नगरों की परंपरा विलुप्त हो जाती है, वैसे ही न मालूम कहाँ चली गई 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तदुपरांत राजा सिंधु ने अंधा बनाने वाले अंधकार को पैदा करने वाले तमोस्त्र की सृष्टि की। उससे काला और शिला के मध्य के समान घना अंधकार बढ़ा। अंतरिक्ष और भूमिमंडल के मध्य में फैला हुआ वह घना अंधकार एकमात्र सागर सा हो गया। उसमें दोनों राजाओं की सेनाएं मछलियां सी हुई और उनके अंग प्रत्यंग में लगे हुए मणिगण तारे से हुए 39-40। अंधकार के प्रसार से जगत स्याही के पंख के सागर के तुल्य हो गया और अंजन पर्वत के उपादान रूप धूलिकनों के साथ उत्पन्न हुए प्रलयवायुओं से व्याप्त सा हो गया। सब लोग मानो अंधे कुएं में गिर गए थे। चारों दिशाओं के कल्पांत काल की नाई सब व्यवहार नेस्तनाबूद हो गए थे। 41-42। तदुपरांत मंत्रों में श्रेष्ठ राजा विदुरथ ने ब्रह्मांड मंडल में दीपक तुल्य प्रकाश करने वाले सूर्यास्त्र की सृष्टि कर गुप्त मंत्रणा की कोई अपेक्षा किए बिना ही जगत को सचेष्ट कर दिया। 43। तदंतर सूर्यरूपी अगस्त्य ने अपने किरणों से अंधकार के सागर को ऐसे पी डाला जैसे निर्मल शरद ऋतु काले मेघों को पी डालती है। 44। अंधकार रूपी वस्त्र से उन्मुक्त सुंदर मेघों से युक्त निर्मल दिशाएं वस्त्ररहित रमणीय स्तनमंडल से संपन्न कांताओं की नाई राजा के सन्मुख सुशोभित हुई। 45। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उनके मध्य में सज्जनों के अंतःकरण में लोभरूपी काजल समूह से मुक्त बुद्धि के समान संपूर्ण वन पंक्तियां प्रकट हो गई। 46। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तदंतर क्रोध से व्याकुल राजा सिंधु ने एक क्षण में महाभयंकर राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। 47। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शस्त्र के प्रयोग से दसों दिशाओं से बड़े भयानक और कठोर वनराक्षस निकल आए। वे पाताल में रहने वाले दिग्गजों की फुफकार से विक्षुब्ध तरंगित सागरों के तुल्य थे। उनकी जटाएं कपिल रंग की और ऊपर को खड़ी थी, चट चट शब्द कर रहे थे, उनकी भीषण जीभ लप लपा रही थी, अतः वे ऊपर उठने वाली लाल ज्वालाओं से युक्त चट चट शब्द कर रही थी, जिसमें काली कराली जीव सुलोहिता आदि सात उग्र ज्वालाएं लपलपा रही हों, ऐसी गीले काठ वाली अग्नि के समान धूम्रवर्ण के थे। वे आकाश में जल भौंरी की नाई घूमते थे, भीषण चीतकार शब्द तंकार करते थे, अतः वे अग्नि के संताप से युक्त जल रहे और महान धुएं से चंचल उल्मुखधारियों के सदृश थे। 48-50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दाढ़रूपी मृणालों से आक्रांत मुखों से और कीचड़ से मलिन चक्षु आदि इंद्रियों से युक्त रोमरूपी सेवाल से युक्त शरीर वाले वे खराब पलवलों के छोटे तालाबों तटों की नाई उदित हुए थे। खराब पल्लवों के तट मृणालों और कीचड़ तथा कमलगट्टों से व्याप्त रहते हैं और सेवाल भी उनमें रहता है। 51 जैसे सजल मेघ गरजता है, सूर्य चंद्र तारे आदि ज्योतियों को निगल जाता है और बिजली से युक्त होता है, वैसे ही गरज रहे और लोगों को निगल रहे मानो जगत को। पेज 392। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। निगलने के लिए ब्रह्मा द्वारा रचे गए से वे जटाजाल रूप बिजली से युक्त थे। 52 इसी समय युद्ध भूमि में लीलाप्ती राजा विदुरथ ने दुष्ट भूतों का विनाश करने वाला नारायणास्त्र प्रयोग करने के लिए उठाया। 53 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस श्रेष्ठ अस्त्र के उदित होते ही सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही राक्षसों की वे विविध शस्त्रास्त्र परंपराएं विलीन हो गई। नारायणास्त्र के प्रयोगों से तीनों भुवन राक्षसों की महती सेना से शून्य हो गए। अतएव जैसे शरद ऋतु में मेघों से निर्मुक्त अतएव निर्मल आकाश शोभित होता है, वैसे ही राक्षस सेना शून्य त्रिभुवन शोभित हुआ। 54-55। तदंतर राजा सिंधु ने आग्नेयास्त्र, जिसने आकाश को प्रज्वलित कर दिया था, छोड़ा। उससे दिशाएं प्रलयकालीन अग्नि से जलाई गई सी जलने लगी। 56। वर्टिकल बार धूम्र रूपी मेघों के संघात से आच्छन्न संपूर्ण दिशाएं आकाश में गूंथे हुए पाताल के अंधकार से आकुल सी हो गई। 57। वर्टिकल बार जले हुए पर्वत सोने के से लगते थे और फूले हुए और अत्यंत घने चंपा वृक्षों के वनों से युक्त से लगते थे। 58। आकाश, पर्वत और दिशामंडल मृत्यु के उत्सव में कुमकुम से सींची गई मालाओं की नाई अग्नि की ज्वालाओं के जाल से जटिलता को प्राप्त हो गए, यानी व्याप्त हो गए। हजारों आकार वाले नौकावेगों से सागर से आए हुए और आकाशचुंबी बड़वानल से मानव जगत के अग्निरूपी अद्वैत की अग्निरूपता की संभावना करती हुई जनता जलाई गई। 59-60। वर्टिकल बार राजा विदुरथ ने आग्ने अस्त्र को जीतकर रिपु सिंधु पर भी जैसे यह अस्त्र प्रहार करे वैसे पूजा करके वारुणास्त्र का प्रयोग किया। 61। उस अस्त्र के प्रयोग से शरों के मार्ग के अवकाश में दसों दिशाओं से चारों ओर के अंधकार के प्रवाह की नाई, द्रवरूप पर्वतों की नाई, आकाश के भाग की नाई, स्थिर गति निश्चल बादलों की नाई, महासागर की नाई और ऊपर से नीचे को लुढ़काई गई कुल पर्वतों की चट्टानों की नाई जल प्रवाह आने लगे। 62-63। वे जल प्रवाह क्या थे? मानो बाणों के मार्गभूत आकाश में उड़े हुए तमाल वृक्षों के झुंड थे, आपस में एक दूसरे से पिरोई हुई रात्रियां थी। लोकालोक पर्वत की तलहटी से निकले हुए असंख्य काजल के अंधकार रूपी ढेर थे। आकाश के दर्शनों की तीव्र इच्छा वाली विशालकाय पाताल की गुफाएं थी, जिनकी स्वभावतः विशाल देह महान घुरघुर शब्द के वेग से और भी अधिक बढ़ गई थी। 64-65। वर्टिकल बार जैसे भुवन व्यापिनी काली रात संध्या को शीघ्र ही पी डालती है, वैसे ही जल संघात ने उन्मत्त उस अग्नि संघात को पी डाला। जलराशि ने महान विस्तार को प्राप्त उस अग्नि को पीकर जैसे व्यक्त प्रकट होती हुई निद्रा श्रम से श्रांत शरीर को भर देती है, वैसे ही पहले ज्वालाओं से व्याप्त भुवंतल को भर दिया। 66-67। पूर्व अस्त्र द्वारा की गई अपनी मलिनता को हटाने वाले तथा उनसे विरुद्ध अस्त्रवेत्ताओं ने परस्पर ऐसे मायिक अस्त्रमोह किए जिन्हें वे अपने सामने स्वयं देखते थे और शत्रु के विनाश रूप फल द्वारा उनका अनुभव भी करते थे। 68। वर्टिकल बार तदंतर जल से राजा सिंधु के अपनी सेना की रक्षा करने वाले अस्त्र शस्त्र समूह और श्रेष्ठ योद्धा तिनकों की नाई बह चले और राजा सिंधु का रथ भी जल प्रवाह में तैरने लगा। इसी बीच राजा सिंधु को शोषणास्त्र का स्मरण हुआ। उसने आपत्ति से बचाने वाले तथा देव से प्राप्त शररूपी शोषणास्त्र का धनुष में 392 पेज 393 48 श्री योगवासिष्ठ महारामायण संधान किया। 69-70। वर्टिकल बार सूर्य के उदय से रात्रि की नाई शोषणास्त्र से जलमयी माया शांत हो गई। जो मर चुके थे वे मरे ही रह गए, किंतु भूमितल सूख गया। 71। तदंतर मूर्ख के क्रोध के सदृश लोगों को क्लेश पहुंचा रहा सूर्यताप, जो कि सूखे हुए पत्तों से इधर उधर चारों ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक कठोर हुआ था, खूब बढ़ने लगा। 72। दिशाओं की चमचमा रहे सुवर्ण के द्रव की नाई सुंदर शरीर शोभा ऐसी भली मालूम होती थी मानो राजाओं की उत्तम स्त्रियों के शरीर में लगा हुआ केसर आदि का अंगलेप हो। शोषणास्त्र से राजा सिंधु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु की वनाग्नि के खूब संतप्त कोमल पल्लवों की नाई ताप से होने वाली मूर्छा को प्राप्त होने लगे। 73-74। वर्टिकल बार 393 तदुपरांत रणभूमि की भयंकरता के बढ़ने पर राजा विदुरथ ने केंकार की प्रत्यंचा शब्द की शोभा से व्याप्त धनुष को तानकर उसमें पर्जन्य अस्त्र का अनुसंधान किया। एक स्थान में ढेर लगाकर रखी हुई रात्रियों की नाई जलपूर्ण होने के कारण मंदगामिनी मेघपंक्तियां तमाल वनों के आकाश में उड़ने की लीला से उदित हुई। उक्त मेघपंक्तियां जलराशि से नमने के कारण उन्नत नहीं थी। गर्जन और तर्जन से उनका गमन बड़ा उद्दाम था। तिरछे विस्तार से अमंथर और स्वाभाविक विस्तार से कुंठित गति की नाई संकुचित संपूर्ण दिशामंडल मानो उनके कुंडल हो गए थे। विकीर्ण इधर उधर बिखेरे गए जलबिंदुओं और शीतलता से सुखदायक मेघाडंबर को भिन्न करने वाले और मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त वायु बहने लगे। अप्सराओं के कटाक्ष विक्षेप के तुल्य चपल बिजली आकाश में ऐसी चमकती थी मानो सोने के सांप किसी बहुत बड़ी आपत्ति से बड़ी उतावली के साथ निकल रहे हों। 75-79 वर्टिकल बार दिशाएं जिनकी कंदराएं मेघों के गर्जन की बढ़ी चढ़ी प्रतिध्वनियों से व्याप्त थी और जिनमें मेघ गर्जन सुनने के पश्चात हमारे सामने यह कौन गरज रहा है यों क्रोधपूर्वक सामने दौड़े हुए हाथियों सिंहों और रीछों के प्रतिगर्जन से विपुल कोलाहल हो रहा था घूमने लगी। 80 वर्टिकल बार ओले गिरने की कष्टदायक टन टन ध्वनियों से कठिन खूब वेग वाली वृष्टि बड़ी बड़ी मूसलाधारों से गिरने लगी। वह वृष्टि क्या थी मर्मस्थान और नसों को तोड़ने का ध्वनियों से कठिन क्रूर यम की ही दृष्टि थी। 81 पहले मेघों के युद्ध के लिए मानो शूरवीरता को धारण किया हुआ सा अग्नि के तुल्य गर्म पृथ्वी की वाष्प पाताल से निकली। 82 तदुपरांत परमात्मा के बोधरूप निर्तिशय आनंद प्रवाह से सांसारिक वासनाओं की नाई मृगतृष्णा को पैदा करने वाले आत्मसंताप प्रचंड सूर्य प्रकाश पर्जन्यास्त्र से एक पलक भर में शांत हो गया। 8 सारा भूमंडल कीचड़ से सन गया अतएव उसमें चलना भी दूभर हो गया। राजा सिंधु जलधाराओं से ऐसा पूर्ण हो गया जैसा कि जलराशि से समुद्र भर जाता है। यों जलधाराओं से व्याप्त सिंधु राजा ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वायव्यास्त्र ने आकाशरूपी कोटर को खोखले को वायु से पूर्ण कर दिया और वह स्वयं प्रलयकाल के नृत्य में मत्त और गा रहे भैरव के सदृश भीषण था यानी उसमें सायसान्य शब्द और कंपन प्रचुर मात्रा में हो रहा था। 84-85 दसों दिशाओं में प्रबल आंधी बहने लगी जैसे वज्र गिरने से लोगों के शरीर में सर्ग। पेज 394 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। दर्द होता है वैसे ही उक्त आंधी ने प्राणियों के अंगों को व्यथित कर डाला बड़ी बड़ी शिलाओं के टुकड़ों को तोड़फोड़ डाला। योद्धाओं के प्रलय काल की सूचना करने वाले एवं योद्धाओं के प्रतियोद्धाओं द्वारा किए गए बड़े बड़े टंकारों से यानी शिलाओं को तोड़ने की ध्वनियों से टंकवाले से अर्थात पत्थरों को तोड़ने के हथियारों से घनों से युक्त सी थी। 86 वर्टिकल बार 48 वां सर्ग समाप्त।